kon in Jazz Meeting. Ja, dat was ontzettend fijn. Zo'n nummer, Mercy, Mercy Me. Of het is een And I Want You, een medley van Robert Palmer. Britse popmuzikus, bekend om zijn soulful voice. En we kennen hem van Every Kind of People en Best of Both Worlds. Mercy, Mercy Me en I Want You zijn allebei geschreven door Marvin Gaye. We gaan straks luisteren naar een Amerikaanse gitarist, Niels, met het nummer That's the Way of the World, wat we kennen van Earth, Wind and Fire. En het staat op zijn album Feeling Good. The Sunday After van saxofonist Bill Evans. Hij zat in groepen als Steps Ahead, Mahavishnu Orchestra en Elements. Het nummer The Sunday After staat op zijn album Escape uit 1996. To Touch the Sky van toetsenist componist Lau Theiser. 12 juli komt zijn tweede videosingle release uit Amplify. Dan hebben we The Days of Wine and Roses, bekend of geschreven door Henry Mancini. Deze keer uitgevoerd door twee bassisten, Christian McBride en Edgar Meyer. Ja, en het album heet But Who's Gonna Play the Melody? De ene bassist of de andere bassist. We beginnen zo met Glow. Het is net uitgebracht, een splinternieuwe single van trompetist Ilya Serov. Zijn album uit 2013, September in the Rain, werd bij de HEMA uitgeroepen als beste nieuwe album. Maar wij gaan nu luisteren naar zijn nieuwe single Glow, Ilya Serov.

Thank you. That's the Way of the World van Niels. Niels hebben we ontmoet jaren geleden in Jazz Rock Café Enschede. Ons laatste nummer van deze jazzmeeting gaan we doen met Darryl Jones. Bekend als The Monk, is een Amerikaanse jazz rock bassist en ook bekend geworden als basgitarist van de Rolling Stones. American Dream uit 2022. We hebben dan ook nog Bob Baldwin met het nummer Equinox. Hij staat op Songs My Father Would Dig. Is net uitgebracht en samen heeft hij Equinox gedaan met Richie Goods, Edson Silva en Tony Lewis. More Than This van de zanger-componist Miles Sanko. Hij blijft maar doorgaan. Om de twee maanden brengt hij wel een single uit. En het gaat, dat kan ik het beste nog even in het Engels zeggen, is about striving for the love and life we truly deserve. More Than This van Miles Sanko. It's Alright van de Nederlandse band onder leiding van toetsenist Sven Vigi. Ook net uitgebracht. Ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt, maar het is nogal een lekker dansnummer. Dan hebben we When the Soul is Smiling van de Amerikaanse gitarist Richard Smith. Het staat op zijn album Flow. En op dit moment is hij samen met Tycho Pierhagen in Finland om nieuwe muziek te maken. Zitten in een ontzettend mooie studio. Ik heb de foto al gezien. Dit wilde ik ook eigenlijk een keer weer horen. My Sherry Amour van Stevie Wonder. Daar hoef ik verder niks over te zeggen. En dan hebben we ook nog, waar we ook nog mee beginnen. Wederom heeft Hans-Peter de Zeeuw, Dizzy en Sandra St. Victor een heel mooi nummer opgenomen. Freedom. Een prachtige hoes. Sandra St. Victor is een Amerikaanse zangeres, arrangeur, plaatsproducent en pianist. En bekend als soul- en R&B-zangeres van de groep The Family Stand. Ook een heerlijk dansnummer. Freedom, daar beginnen we mee. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! The sound is the one thing that I've got. See, I won't let you down, so please don't give me up, because I would really, really love to stick around. Oh yeah, yes. Think I'm You were mine. You know what to do, it's

tries to lift herself in prayer and hopes the jagged truth will disappear. The preacher bends the air so he might profiteer the American dream. I trade my skin for angel dust and burn my fame to father lust and stare into the sun until it blinds me. Rocket cars from Germany and paint the windows as black as me and break the mirror so I can't see the man I left behind me. To wander equally, torn apart so bitterly, and scattered in the sand. Punished for a bended knee, you can't escape the irony that we must raise a vintage fist in search of open hands. Which ones make the call? The poor folks take the fall. The writing's on the wall. What's I saw a man in blue lynch a black man.